конь ножык клыгаў, аступаўся, вада пад коламі плюхцела. Бадай тут іх нуда паела. Вязі з гумна для іх салому і стол цягні апошні з дому, каб мелі дзе на чым пажэрці. Бога не нашага вы чэрці, Міхал паноў кляне і лае. А ён загад з кватэры мае сюды ў будан, каб смачна спалі, і горы бы паны не зналі, завесці стол у слон саломы. Будуй ты ўсюды ім харомы, завошта ж ім спытаць пашана, навошта Бог трымае пана, дзеля таго, каб панавалі і нашым братам папіхалі, ці ласку ў Бога заслужылі, каб іх тут песцілі, тулілі. Эх, брат, усё то ашуканства. Калі-небудзь ім згіне панства. І чуў Міхал нутром, душою, не мае грунту пад сабою, вось лад такі на гэтым свеце. Адны ў пашане, тыя ў смецці, і век жывуць пад нейкім страхам, усе ж выйшлі ў жыцці адным шляхам. І што ты зробіш? Пакарайся. І аднаго гужа трымайся. Да буданоў ён пад'язджае, пад'ехаў. Коніка спыняе, знімае стол, услон, салому, а Леся шле з канём дадому, а сам агонь тут раскладае, салому сушыць прыбірае, бо заўтра будзе паляванне. Паны пад вечар прыязджаюць, іх на кватэры ўжо чакаюць. Сюды прыпрэ іх у змярканне. Пад вечар неба праяснілось, і ўсё вакол развесялілось. Глядзі, панам і тут шанцуе, сама пагода ім слугуе, і сонца свеціць стала ціша. Багатым чорт дзяцей калыша, Міхал у думках зазначае і сам з сабою разважае. І рупіць гэта паляванне, а заўтра ранкам у світанне яму падводзіць трэба пана. А ну ж, глушэц неспадзявана зляціць куды? Ці так зарвецца, калі на гэта павядзецца, а ты свяці тады вачамі перад ляснічым і панамі? А ты ўжо тут, тырчыць як паля. Здароў, як маешся, Міхале? А так і маюсь, ягамосцю, не то з усмешкай, не то з злосцю, Міхал з будана адазваўся, а пальчык громко рассмяяўся. Ты, брат, як пан той у будане. А што ты думаеш, васпане? Хіба не пан? Міхал падняўся, як пан у бокі важна ўзяўся і з панскай мінай пахаджае. По-польску пальчыка пытае. Цо повеш, галган? Цо патшэба? Я дал ім тобе дурню хлеба. Ідзь да д'ябла. Пан праўдзівы са смехам пальчык адзначае. Абодвух смехам пашыбае спатканне гэты тон жартлівы. Праз паўгадзіны ўсе сышліся. Цяпер размовы павяліся наконт паноў і палявання. Ох, дасць ракоўскі заліванне, калі панам не пашанцуе і сам глушца не запалюе, так і ўскіпіць, як рак чырвоны, такі ён кручаны, шалёны, сам вінават, цябе аблае, за няма што з гразёй змяшае. Ох, і паганая ўрода, прышыбла б дзе яго калода. А брыцкі моўчкі дым пускае і люльку пальцам прыціскае, аб чымся думае сукрыта. Усмешка нейкая разліта і на твары, і пад вусамі, і толькі ўскіне ён вачамі то на таго, то на другога, ды не прамовіць ён нічога, бы засмучае штось старога. «Уставайце! Едуць!» Усе ўсхапіліся, захваляваліся, захадзіліся, знакі на грудзях папраўляюць і на спатканне выбягаюць, і ўраз спыняюцца, стаяць. Паноў тых трэба прывітаць. Паны ў калясцы пад'язджаюць. Фурман тут лейцы падцінае, стаенных пару прыпыняе, а пан абрыцкі з леснікамі скланіліся нізка пред панамі. Паны чуть-чуть одно зірнулі, на іх увагі не звярнулі, як бы не людзі то стаялі, і ў свой будан павандравалі. Тут леснікі бягом да брычкі, бо знаюць панскія прывычкі, нясуць іх стрэльбы і пакункі, прылады розныя, ладункі, і ў будане іх прыбіраюць. Панам як могуць дагаджаюць. Паны ж не бачаць іх, не чуюць, бяры іх нейкі рух, жартуюць, усё іх цешыць, забаўляе, на лад вясёлы падымае. Буда, нагонь, начлег цікавы, прасцецкі стол, салома, лавы. Таксама цешыць палявання, ім тут цікава ўсё да звання. Апроч людзей, што ім так дбаюць і ўсе іх глупствы выпаўняюць. Тут быў Ракоўскі, пан ляснічы, з Нясівіжа главны кіраўнічы маёнткаў княжацкіх, пан Сівіда і трэці пан, даўгі як дзіда, быў пан Кржывіцкі, рэвізовы, яшчэ не бачаны тут новы. Цямнее ў лесе, ноч надходзіць, марозік злёгку націскае, на небе месяц усплывае, задуму смутную наводзіць, і лес маўклівы азірае. Гарыць, дрыжыць агонь шумлівы, а залатыя пералівы вуглёў міганне дрыгаценне. Ім ткуць чароўнае адзенне, шчыты агнёвыя, кароны. То ярка-светлы, то чырвоны, шугае полымя бурліва, а іскры зорачкі шчасліва бягуць, плывуць бліскучым роем у гору, у голькі к тоўстым хвоям, і ў верхавінах прападаюць. Бы вочкі плюшчаць, уміраюць. Тут светла, весела, усё жыва. А ў лесе тьма ляжыць маўкліва, глядзіць панура неласкава, што не ў свой час ідзе забава. Дрыгучы блеск вакол гуляе, і тьму адгэтуль адганяе, і піша здольныя малюнкі, і фарба ў розныя гатункі па тоўстых хвоях раскідае, дзівоты чараў выяўляе. Сядзяць паны, як страхі тыя, а міны важныя такія, усе непрыступны, усе горды, рашучы погляды і цвёрды, а ў кожным слове, ў кожным руху відна зневага да псяюху. Псяюхі ж ім усяк слугуюць і для вячэры стол гатуюць, вагонь бярвенні падкідаюць і пред панамі выдыгаюць. І вось за стол паны садзяцца. Ім заманулось частавацца. Кілішкі вудкай наліваюць і чаркі з чаркамі стыкаюць, жуюць смажэнне і вяндліну і хваляць добрую часіну. А вудка больш развесяляе, пан рэвізовы зачынае. Яшчэ Польска не згінела, пукі мы жыем. Паны адны перад другімі шыкуюць жартамі сваімі, свой розум, гонар выстаўляюць і дубальтоўкі выслаўляюць. Ракоўскі, злосны з леснікамі, зусім не той цяпер з панамі. Паны ў хвальбе не зналі меры, самім сабе не мелі веры, ды пра лганнё сваё маўчалі, не падсяваючы ўсе лгалі. А я тут свіда выступае, ён вус у гору падымае і панству кідае з запалам. Седм вілку взабів едным стчалам,

сядзіць бы шула ў заслоне хваёвых лапак, хвост мятлою, як бы любуецца сабою балбочок крэхкае і свішча, глушэц склікае на ігрышча, а мо хваленні жыццю правіць, і гэты бор спрадвечны славіць. Міхал і свіда той часінай стаялі моўчкі пад ялінай. Пан свіда стрэльбу падымае і доўга цэліцца, страляе. Бух! Грукнуў стрэл. Лес узбудзіўся. Дымок раўнюткаю стралою жахнуў старую гэту хвою, з якой глушэц даўно зрадніўся і раптам з ёю разлучыўся, у момант звяў і страціў сілы, і не паспеў разняць ён крылы, на мяккі дол, на мох зялёны упаў, на смерць акрываўлёны, узнялась галоўка і апала. Два разы лапка задрыжала, навек застыла, нерухома. А свіда рад быў, рад, вядома, рублём Міхала ён трактуе, цыгарай хвацкаю частуе. У хаце вучням не сядзіцца. Прайшла ахвота ў іх вучыцца, і сам дырэктар уздыхае, на мікалаўшчыну ківае, у смутку нейкім часта ходзіць, аб доме гутарку заводзіць, пускае жарты міма вуха, яго не цешыць саладуха, якая хлопцу падабалась, бо вельмі добра ўдавалась. Сказаць, не кепска тут хлапчыне, прамовіць часам гаспадыня, а ўсё ж дамок свой моцна цягне, і кожны к матцы сваёй прагне. Прыйшлося ўважыць тут малому і адвесці яго дадому. А вучні кніжкі пахавалі і ўжо вяліка дня чакалі. Прыйшла вялікая субота. Даўно прыпынена работа, і ўжо пад вечар сама хата была прылучана да свята. Лагоднасць, згода і павага, і вельмі сталая развага увесь гэты дзень тут панавалі, і блізкасць свята шанавалі старыя, дзеці і падросткі, і шуму тут не падымалі, як будным днём з-за кожнай косткі. Алесь, Кастусь і Міхаліна сама найшла на іх часіна, на працу зранку выйшлі самі і падмялі двор дзеркачамі, пясочку потым накапалі і сцежкі ім панасыпалі. І гэты дворык так змяніўся, так гожа траўкай заіскрыўся, што проста глянуць было люба, хоць ты вядзі яго да шлюба. Мужчыны загадзя пабрылись, вадою цёплую памылись, бо трэба ж ім было сабрацца, паехаць у цэркву спавядацца. Хоць і казаў Антось бывала, што тут у лесе грахоў мала, калі ж часамі грэх налучыць, аб ім забудзеш, ён не мучыць і не пашкодзіць у справах неба. Але папу аддаць іх трэба. І вось пад вечар, трохі важка, загрукацела каламашка на свет, выходзячы з усмешкай, зіму згуляўшы пад застрэшкай. Антося гледзіў тут прылады, калёсам добра даў памады, густога дзёгцю і варволю, каб меней крыўдзіліся на долю. Анна, памадзіўшы калёсы, паправіў вітыя атосы і падлажыў у задок сена. Вясёлы час, павозак, змена. Агледзеў дзядзька ўсю аздобу. Тады зрабіў павозцы спробу. Калёсы лёгка закруціліся, з вясёлым гукам пакаціліся, пайшлі ў хаду раўнютка гладка, як з маслам першая аладка. Тым часам у хаце ўсё гатова. Цяпер за бацькам толькі слова, бо ён у лесе прыпазніўся і вось цяпер яшчэ пыніўся. А хлопцы зрання рыхтаваліся. По добрай згодзе змеркавались і самі зладзілі, вядома, хто едзе з іх, хто будзе дома. То будзем ехаць, я гатовы. Ну, аставайцеся здаровы. Міхал дамашнім пакланіўся і шапку зняў. Перахрысціўся. Яму ў адказ добра жадаюць, грахі ўсе чыста адпускае. Над тихой талою землею нависла ночка той порою. Было спокойно и лагодно, як бы сама природа тая поважность свята отчувая. З людьми живе супольно, згодно. Молчать хвоины, а не зыку. Не шепне гэты бор музыка, стаіць маўчком і разважае, відаць, вяліка дня чакае. Цяпер і страхі пазнікалі, на вуха костусю шапталі якіясь думкі весялушкі. Звяры вялікдзень чуюць, птушкі і хвоі гэтыя і елі. Ліхія людзі падабрэлі, бо святам Божым усюды вее. З ножом разбойнік не пасмее залегчы ў лесе сраць дарогі, бо і заможны і ўбогі святы вялікаднік святкуюць і радасць у сэрцы сваім чуюць. І гэту згоднасць, радасць свята ва ўсім Кастусік адчувае. І ў тым, як з дзядзькам размаўляе на возе, седзячы з ім тата, чуваць яна ў пытанні брата. І ў гэтым лесе безгалосным, і ў мерным клыгату калёсным вось так і чуеш, што і дарога цяпер паслушна волі Бога, і пераказваюць навіны калёсам гучна каляіны. Дарога з лесу выйшла ў поле. Калёсы коцяцца паволі, шуршыць пясочак многазначна. У сяле на цэркві чуць абачна блішчыць ліхтарык і мігае. Дарожных погляд прыцягае. Яны лагчынку праязджаюць, гару сярэднюю мінаюць, клады з паніклымі крыжамі, дзе дрэвы голькамі брыжамі навіслі ціха над зямлёю. І едуць мернаю ступою, вось хаты з мроку выплываюць, агнямі вокны ў хатах ззяюць, і на пясочку блескі плямы прыгожа пішуцца скрозь рамы. Яшчэ па звычаю старому мужчыны сталыя ў дому свае літанні адпраўлялі, пакуты Езуса спявалі. Так і цяпер у ратуёвых,